پیارا پیارا اسی کا ہے نام اللہ، پیارا پیارا اسی کا ہے نام اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ، پیارا پیارا اسی کا ہے نام اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، دل میرا گدگداتی رہی آرزو، آنکھیں پھر پھر کے کرتی رہی جستجو، عرش تا فرش ڈھونڈایا میں تجھ کو، تو نکلا اقرب زحبل ورید گلو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، طائران چمن کی چہک وحدہ، نغمہ بلبل کا ہے لا شریک لہ، طائران چمن کی چہک وحدہ، نغمہ بلبل کا ہے لا شریک لہ، قمریوں کا ترانہ ہے لا غیرہ، زمزمہ طوطی کا ہوا ہوا ہوا ہوا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، شاہدان چمن نے لبے آب جو، آب گل سے نہا کر کے تازہ وضو، شاہدان چمن نے لبے آب جو، آب گل سے نہا کر کے تازہ وضو، حلقہ ذکر گل کے کیا روبرو، اور لگانے لگے دم بدم ضربے ہو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، مجھ کو در در پھراتی رہی آرزو، ٹوٹے پائے طلب تھک رہی جستجو، مجھ کو در در پھراتی رہی آرزو، ٹوٹے پائے طلب تھک رہی جستجو، ڈھونڈتا میں پھرا کو بکو چار سو، تارک جان سے نزدیک تر دل میں تو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، کون تھا جس نے سبحانی فرما دیا، اور ما اعظم شانی کس نے کہا، کون تھا جس نے سبحانی فرما دیا، اور ما اعظم شانی کس نے کہا، بایزید اور بسطام میں کون تھا، کبن الحق تھی منصور کی گفتگو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوب رو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی خو پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوب رو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی خو یاد میں کس کی ہستا مہکتا ہے تو ہنس کے بولا کہ طالب رنگ بو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عرض کی نینے سنبل سے اے خوشبو صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو عرض کی میں نے سنبل سے اے خوشبو صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو سن کے کرنے لگا دم بدم ذکر ہو پیشکش رحمانی انٹرپرائزز کراچی فون نمبر 0217001182 اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جب کہاں میں نے بلبل سے اے خوش گلو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو جب کہاں میں نے بلبل سے اے خوش گلو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو وجد میں بول اٹھا وحدہ وحدہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں نے قمری سے کی جا کے یہ گفتگو گاتی رہتی ہے کوکو تو کیوں کوبکو میں نے قمری سے کی جا کے یہ گفتگو گاتی رہتی ہے کوکو تو کیوں کوبکو ڈھونڈتی ہے کسے کسے کی ہے آرزو بولی سن میرا نغمہ ہے حق سر ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آنکھیں جگنو جو چمکا میرے روبرو عرض کی میں نے اے شاہد شعلہ رو آنکھیں جگنو جو چمکا میرے روبرو عرض کی میں نے اے شاہد شعلہ رو کس کی طلعت ہے تو کسے کو جلواں گے تو یہ کہاں جس کو جلواں گے ہر چار سو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارا پیارا اسی کا ہے نام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارا پیارا اسی کا ہے نام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ